υποχρεωμένοι να πούμε ότι ενώ ήμασταν προετοιμασμένοι πάρα πολύ στα 3 χρόνια που ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση σε ψηφίδες προγραμματικές, έτσι, ενώ ήμασταν έτοιμοι για αυτά, ήμασταν πάρα πολύ μακριά από το να είμαστε έτοιμοι για διακυβέρνηση. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης. Προφανώς έχετε λάβει γνώση αυτής της δήλωσης. Χθες βράδυ την έκανε σε μια παρουσίαση βιβλίου και είπε, όπως ακούσατε, ότι το 2015 δεν ήταν έτοιμη. Αν είναι δυνατόν. Εμείς εδώ διαφωνούμε. Ήταν η πιο έτοιμη που έχουμε δει ποτέ, η πιο έτοιμη κυβέρνηση, η πιο έτοιμη ομάδα, οι πιο επαγγελματίες, οι πιο προετοιμασμένοι. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια προετοιμασία, τέτοια σοβαρότητα, τέτοια υπευθυνότητα. Νομίζω έχει λάθος εδώ, αδικεί τον εαυτό του, γιατί και αυτός ήταν στέλεχος πρωτοκλασάτο και μετά κατέλαβε και τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Ήταν η ομάδα που είχε συνέστηση της ευθύνης, ήξερε ακριβώς τι ήθελε και δεν κορόιδεψε καθόλου τον ελληνικό λαό. Εμείς διαφορούμε με τον κύριο Βούτση, φαντάζομαι και μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού έχει άδικο εδώ. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ήταν ό,τι καλύτερο υπήρξε και ήταν η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο σοβαρή ομάδα που είχαμε ποτέ στους κυβερνητικούς θόκους και στην εξουσία και στα Μέγαρα Μαξίμου και σε όλα τα υπόλοιπα. Τα είπε αυτά ο κύριος Βούτσης, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, δεν είπε μόνο αυτά, συνέχισε και με τα εξής. Ήμασταν πάρα πολύ μακριά από το να είμαστε έτοιμοι για διακυβέρνηση και ήμασταν επίσης μακριά από την οργάνωση της διακυβέρνησης. Είμαι ευθύς. Λέω ότι δεν υπήρχε σε κανένα Υπουργείο καμία οργάνωση βάσης ή οργάνωση μελών, όπως τα λέμε τώρα. Πουθενά. Σε κανένα Υπουργείο, σε κανένα μαζικό χώρο. Ότι αν υπήρχαν δηλαδή όλα αυτά μέσα στα Υπουργεία, αν υπήρχαν οργανώσεις, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι δεν είχε οργανώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα Υπουργεία, ότι είχε υπουργό, ας πούμε, που ήξερε τι ήθελε ο υπουργός, γιατί τα προηγούμενα τα είπαμε με ηρωνική διάθεση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένα μπάχαλο συνέβη, και το κυρίως το πρώτο εξάμηνο, αλλά νομίζω μέχρι και τελευταία μέρα ένα μπάχαλο ήταν, χωρίς συγκροτημένη άποψη του πού πάμε, τι γίνεται, μια τρελή αγάπη για την καρέκλα, τρελά ερωτευμένη, αχόρταγη για εξουσία, αλλά ζωνία που δεν το περίμενε κανείς από αριστερούς πρώτον και από ανθρώπους που καθόντουσαν σε αυτές τις καρέκλες για 4 χρόνια ή για 2 χρόνια στα ενδιάμεσο. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν οργανώσεις βάσης και στελεχών μέσα στα Υπουργεία. Για άλλη μια φορά δεν έχει καταλάβει και αυτός τίποτα, όπως δεν έχουν καταλάβει και οι υπόλοιποι τίποτα. Ξεκινήσαμε με ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά βγήκε και είπε αυτή την ατάκα που έχει προκαλέσει συζητήσεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μεταξύ άλλων συζητάμε και τις αιτίες της ΣΥΤΑΣ, λες και δεν τις ξέρουμε, δεν τις ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τις συζητήσουν και στα όργανα. Και το τρίτο κομμάτι από αυτά που είπε ο κύριος Βούτσης χθες και έχουν προκαλέσει έτσι μια συζήτηση σχετική είναι αυτό για το αν θα έπρεπε να ρίξουν την κυβέρνηση Σαμαρά ή όχι. Νομίζω πως μπορούμε πια να μιλήσουμε για το ότι υπήρχε διαφωνία σε κλειστούς κύκλους για το αν θα προχωρούσαμε το 2014 στην πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά με αφορμή την εκλογική προεδρία ή δεν θα προχωρούσαμε. Έτσι. Με αφορμή τις πληροφορίες που είχαμε όσες είχαμε και την εκτίμηση που είχαμε από αυτές τις πληροφορίες για το πόσο ετοιμαζόντουσαν οι ξένοι κλπ. Κλπ. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, είμαστε έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό και αποφασισμένοι. Αυτή είναι η απάντηση. Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι. Πανέτοιμοι από καιρό. Σα θαραλέως, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Ορίστε, εδώ ο άνθρωπος λέει ότι ήταν έτοιμοι. Δεν ξέρει ο πρόεδρος και ξέρει ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός τα έβλεπε όλα αυτά. Το εξέφρασε κιόλας αυτό. Και κοιτώντας τον Αλέξη Τσίπρα, λες ένας σοβαρός υπεύθυνος πολιτικός έτοιμος. Ποτέ δεν πρόκειται να κοροϊδέψει παρά μόνο να έχει αυταπάτες. Παρά μόνο να έχει αυταπάτες, αυτό ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Λοιπόν, να έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας που ήμασταν, τι παλέψαμε αυτό το διάστημα. Έχοντας, εγώ το παραδέχομαι, την αυταπάτη ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέραμε. Σήμερα πια γνωρίζουμε χωρίς την αυταπάτη ότι θα μπορούσαμε να μεταστρέψουμε τους σχετισμούς στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες, όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και πάμε ψέματα, κύριε Μητσοτάκη. Μα τώρα αυταπάτε σε τέτοια επίπεδα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Δεν έγινε όταν έπρεπε, ούτε θα γίνει τώρα, γιατί θα μπορούσαν στο πλαίσιο του τι πήγε στραβά να συζητήσουν και αυτό, αν πρέπει και αν μπορεί να έχει σε τέτοια επίπεδα κάποιος αυταπάτες. Δεν δικαιολογείται, γιατί αυταπάτες δεν έχουν σε χαμηλότερα επίπεδα οι άνθρωποι. Και η αυταπάτη είναι μια ωραία λέξη για να κρύψει από πίσω την απάτη, περιέχεται άλλωστε, και το ψέμα, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Τα τελειώσαμε όλα αυτά, έγινε η κριτική, αναλύσαμε τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, τα υπόλοιπα στο συνέδριο όταν και όποτε γίνει. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποιον που τα έχει βάλει με τους Αμερικανούς και εκεί που αναλύει την αντιστασιακή του δράση, τα όχι που έχει πει στους Αμερικανούς, κάτι παθαίνει. Με πλησίασαν οι Αμερικάνοι πριν 35 χρόνια. Μου κάνανε 1, 2, 3, 10 φορές τραπέζι. Μου ζητούσαν να είμαι όπως ήταν οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να υποκύψω, να μου έρχονται εντολές και εγώ να είμαι πιθύνη όργανο. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα για το οποίο λίγο του ερκοντίζουν το τέτοιο μου δίνεται. Πέρτε λίγο το ερκοντίζουν. Άναψε ο άνθρωπος, τα σκεφτόταν εκεί όλα αυτά που τα έλεγε, ή άναψε ή κρύωσε, ένα από τα δύο. Και ήθελε το τέτοιο του air condition ή όλο το air condition, όπως είπε στο τέλος, φέρτε μου όλο το air condition. Προφανώς εννοεί το τηλεκοντρόλ, όπως λέμε, του air condition. Ήθελε να μειώσει, να αυξήσει την ένταση. Υπάρχει ο Βασίλης Λεβέντης, λέει τα δικά του, μπορεί να μην τον έχουμε στη Βουλή. Όμως βγαίνει και περιγράφει οι ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Πόσα όχι είχε πει στους Αμερικανούς. Πόσα έχει πει στους Γερμανούς, στους πρέσβεις κυρίως, με αυτούς είχε κάτι θέματα και βγαίνει και τα λέει συνεχώς. Αλλά υπάρχει το air condition που χαλάει τον ιρμό της σκέψης και είναι και τέτοια σκέψη και τέτοιος ο ιρμός που ένα air condition μπορεί να τα ταρακουνήσει όλα αυτά μαζί. Στον αγαπημένο σας εθνικό βουλευτή, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, για να μην τον ξαναπούμε όπως τον λέμε και όπως τον λένε όλοι πια και όπως έχει χαρακτήσει τη συνείδησή μας και η λέξη μπορεί να περιγράψει άνετα όλο αυτό που συμβαίνει. Ο Μπογδάνος λοιπόν, επειδή ανασύρουμε, ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι αυτής της συμπεριφοράς, μέσα εκεί πήγαμε λίγο στο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, 6 μήνες πριν, και καταλάβαμε τις αιτίες των πραγμάτων. Πίστευσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή, σαγηνεύτηκα από το ήθος και τον τρόπο με τον οποίο ο επόμενος πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που πρόκειται να ξαναστήσει την πατρίδα στα πόδια της, απέπνεε αποτελεσματικότητα όταν τον γνώρισα στην εκπομπή Ευθέως. Και τότε μπήκε μέσα μου ένας σπόρος που δεν ήταν άλλος από το να θελήσω να σταθώ στο πλάι του. Όλοι όσοι βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη νιώθουμε ανάμεικτα αισθήματα. Οι περισσότεροι. Να λοιπόν ένας που σαγηνεύτηκε. Νομίζω δεν έχει σαγηνευτεί άλλος παρά μόνο εκείνη η κυρία στην Κυψέλη που τον είχε πει ότι γκόμενος Θεέ μου. Και πάλι αυτό δεν το λες σαγήνη, κάτι άλλο το λες μάλλον, έρωτας, δεν ξέρω, αρρώστια. Οπότε εδώ ακούσαμε τι συνέβη, πώς τον είδε, τι ήθελε να κάνει, μπήκε ο σπόρος και από τότε είναι δίπλα του και κάνει αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έτσι τα αντιλαμβάνεται, όπως τα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Αυτό στην αρχή και μάλιστα σε μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε ο Μπογδάνος τότε στον Sky. Στην πορεία, όταν άρχισε η προεκλογική περίοδος, είχαμε άλλα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελευσίνα και σχεδόν δάκρυσα πανάθεμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πατριωτική επιλογή του παγκόσμιου ελληνισμού. Ξέρω τα αισθήματά σας, ξέρω πώς νιώθετε όταν τον ακούτε και μόνο όταν τον ατυφωνεί, ο τρόπος που περιγράφει, τα συναισθήματα που μας καταθέτει, τη σαγήνη στην αρχή, τα δάκρυα τώρα που είπε ο Κυριάκος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι του παγκόσμιου ελληνισμού. Και άλλα τέτοια ωραία. Τελείωσε εδώ αυτό το κομμάτι. Ήταν και αυτό στην σειρά. Για να ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, είπε ο Βούτσης αυτά που είπε χτες βράδυ. Βγαίνει η Μαρλίζα Ξενογιαννακοπούλου σήμερα το πρωί για να απαντήσει σε αυτά, να συνεχίσει. Μάλλον βγήκε και για άλλα θέματα και τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι και για τη δήλωση του Βούτση ότι δεν ήταν έτοιμη, αν είναι δυνατόν, η ΣΥΡΙΖΕΗ το 2015. Ο κ. Βούτσης λέει ότι ακριβώς δεν υπήρχε ενδεχομένως αυτή η εμπειρία, αλλά υπήρχε η πολιτική βούληση να γίνει η επαναδιαπραγμάτευση. Και αν θέλετε, επειδή πλέον έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έκλεισε με επιτυχία. Μπράβο! Μπράβο. έκλεισε με επιτυχία. Έκλεισε με επιτυχία. Με την έννοια ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια. Πώς δεν έχει κλείσει με επιτυχία, βγήκε από τα μνημόνια. Ναι, έχει ρύθμιση θέους. Έχει ρύθμιση θέους. Μα υπήρχε το μνημόνιο, ούτως ή άλλως αυτό σας λέω. Είναι ωραία η λογική. Είναι εδώ η λογική και του Πασόκου και του Σιριζέου. Βγήκε από τα μνημόνια, πανηγυρίζουν. Όμως μας βάλαν αυτοί. Που αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχαμε μπει στο τρίτο μνημόνιο. Θα είχε τελειώσει όπως τελειώνουν τα μνημόνια. Δεν τελειώνει δηλαδή ποτέ. Στο δεύτερο μνημόνιο. Αλλά πρέπει και η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου να δικαιολογήσει όλα αυτά. Και έχουμε και επιτυχία επειδή βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε με αυτούς. Είναι πολύ ωραίο σαν λογική όλο αυτό και το αναπαράγουν μια χαρά. Και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Τα παρακολουθούσα όλα αυτά χτες βράδυ. Καταρχήν το τραγούδι που ακούσαμε μέχρι τώρα ήταν από τουρκικό συγκρότημα. Δεν είναι με τον Ερντογάν, είναι με τον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό. Υπάρχει και μια μερίδα τέτοια τουρκικού λαού που δεν πανηγυρίζει που κάνουν εισβολή στην Συρία, που δεν πανηγυρίζει με τους πολέμους, που δεν πανηγυρίζει με όλα αυτά που γίνονται στο Αιγαίο, που δεν πανηγυρίζει με μια τέτοια Τουρκία που κοιτάει τα συμφέροντα του λαού. Υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι και πάρα πολλοί. Και είναι και πολύ δύσκολο σε αυτή την Τουρκία και στην Τουρκία κάθε εποχή. Να είσαι αγωνιζόμενος, να αντιστέκεσαι, να σκέφτεσαι διαφορετικά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα γιατί είναι μια συνηθισμένη χώρα. Αυτό το τραγούδι κολλάει και με τις εικόνες που βλέπουμε, τα στρατεύματα, τα άρματα μάχης, να μπαίνουν τους νεκρούς πια και παιδιά. Έχει αρχίσει ο κατάλογος και μεγαλώνει. Πόλεμος στη γειτονιά μας είναι αυτός, που σημαίνει πρόσφυγες στη γειτονιά μας σε λίγο. Επειδή πολλοί ψάχνετε και τα βάζετε με τους πρόσφυγες, χωρίς να βλέπετε τις βόμβες που πέφτουν, ποιοι τις ρίχνουν, ποιοι δίνουν άδεια να τις ρίξουν, ποιοι ανέχονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλοι υπερεθνικοί οργανισμοί και ποιοι τις υλοποιούν. Ένα λαό που τον βομβαρδίζουν συνεχώς, τους στερούν το δικαίωμα για τον κουρδικό λαό, λέμε, που τους στερούν συνεχώς το δικαίωμα και της αυτοδιάθεσης και της ύπαρξης. Τώρα ξανά σε αυτήν την αλληλουχία των γεγονότων και των τραγωδιών έρχεται ένα νέο επεισόδιο που θα κρατήσει και πολύ από ό,τι φαίνεται και θα είναι και ματηρό να προσθεθεί. Βλέποντας όλα αυτά λοιπόν με τους βουλευτές, τους υπουργούς, οι οποίοι αναλύουν τι ακριβώς δεν κάναν το 15 και θυμούμενοι όλοι τι ακριβώς πίστευε ο λαός το 15. Την ελπίδα του λαού ότι θέλει να τελειώσει με τα μνημόνια και κρατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο που δεν έκανε να τιμήσει αυτή την εμπιστοσύνη του λαού γιατί δεν ήταν μια τυχαία εμπιστοσύνη, ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα τότε το 2015. Πήρε αυτή την ελπίδα, την τζαλάκωσε, την τζαλαπάτησε, την εξευτέλισε, την έφτισε. Στα μούτρα έφτισε τον ελληνικό λαό και την αγωνία του. Φάνηκε αυτό στην πορεία και πώς εξελίχθηκε και τι ακριβώς συνέβη. Και βλέποντας όλα αυτά, υπάρχουν πάντα οι συσχετισμοί σε υψηλά επίπεδα, οι πολιτικοί που τους υπηρετούν, τα τεράστια συμφέροντα, οι πολιτικοί που έρχονται να υπηρετήσουν υποτίθεται τα συμφέροντα του λαού, αλλά τελικά υπηρετούν τα συμφέροντα της Αμερικής, των ισχυρών εντός της χώρας, των ισχυρών εκτός της χώρας. Πάντα μένει ο λαός, ο αγωνιζόμενος λαός, που κρατάει ψηλά το κεφάλι, που έχει την υπερηφάνεια του, την ατομική, χωρίς να διατυμπανίζει τίποτα. Και επειδή αύριο στη Γιάρο θα στηθεί ένα μνημείο, το κουκουέ το στήνει, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Γιάρος, όπως ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Μακρόνισος, αλλά είναι πρώτη φορά που θα πάει, θα γίνει μια τελετή, έχει φτιαχτεί ένα μνημείο να συμβολίζει, να θυμίζει τι ακριβώς συνέβη εκεί. Είπαμε από εδώ και πέρα να το πάμε έτσι. Προφανώς έχει πολλά θέματα η μέρα, αλλά εμείς αυτό θέλαμε. Εκεί είπαμε να κολλήσουμε, εκεί είπαμε να κάτσουμε και να πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις κάπως έτσι. Γιατί η Γιάρος είναι ένα νησάκι στις Κυκλάδες, σχετικά κοντά από την Αττική. Δεν έχει δέντρα, δεν έχει τίποτα πάνω. Ήταν τόπος εξορίας και ξεκίνησε το 1947 εν μέσω εμφυλίου να πάνε εκεί τους κομμουνιστές που έπρεπε να τους αναμορφώσουν. Θα ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες από την πρώτη περίοδο, από το 1947 στο 1960. Μας πέραν όλους, 6.000 ήμασταν, 10 ήμασταν, 12 ήμασταν, για. Μας βγάλανε πάνω στο βουνό, εκεί πέρα αυτό της Γιούρας και μας με πέτρα όλοι στον πλάτη, την κουβαλάμε και την πάμε να πόγαινε αυτές οι φυλακές. Τους δένανε και τους κρεμούσαν. Μας κρεμούσαν δηλαδή. Τους έδιναν νερόπαλο την ώρα που τους είχαν κρεμασμένους. Πέρασανε πολλοί από αυτή τη σικιά, αυσαιόνομα, που είχαν φάει πάρα πολύ ξύλο πολύ. Αυτόν τον έλεγανε Στράτο, αυτόν που τους έδερνε. Όταν έρχονταν και το καΐκι που έφερνε, γιατί με καΐκι δεν έρχονταν με καράβι εκεί πέρα, και έφερνε φυλακισμένους, τους περίμενε, βγαίνανε και περίμενε και έλεγε, ρωτούσε. Τι είσαι ρε, είσαι παντρεμένος. Λέει, ας πούμε, ήτανε. Ήθελες και γυναίκα, να, μια-δυο φάπες. Στον άλλο, όχι. Ποιος θα σε περνέσει να σε πάρουν, να, πάλι ξύλο. Είχανε πεθάνει κρατούμενοι και υπάρχουν και στην άκρη του πρώτου όργου τάφη και τώρα ακόμα 56 που είχαν πεθάνει στις φυλακές. Εκτός αυτούν όμως είχαν πεθάνει αρκετοί που είχαν μεταφερθεί υποτίθεται σε νοσοκομεία άλλα κτλ. Αλλά είχαν ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί και αρρωστήσει στη Γιάρο. Αυτά είναι από την πρώτη περίοδο, γιατί κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος στις δεκαετίες του 60, δεξιά τότε Βαρβάτη και καθαρή, καθαρόιμη, ωραία δεξιά, κατέστρεψε και αυτή τον τόπο με την προσπάθειά της να σώσει τον τόπο σε όλα τα μέτωπα. Αποφασίζει να κλείσει την Γιάρο, έρχεται όμως η Χούντα μετά 7 χρόνια, το 1967, Απρίλιο, 23 Απριλίου, 21 Απριλίου, 21, 23 Απριλίου μπήκαμε στο μνημόνιο του 2010. 21 Απριλίου λοιπόν του 1967 έρχεται η Χούντα. Ο Πατακός εκεί, στέλεχος, στελεχάρα της Χούντας, περιγράφει τι γίνεται. Βλέπετε λοιπόν το σχέδιο εκείνο, τη σύλληψη των αριστερών επικινδύνων οι οποίοι είχαν καταγραφεί στους καταλόγους των αστυνομικών οργάνων του κράτους ολοκλήρου. Οι κομμουνιστές δηλαδή τέτοιες κατηγορίας απεστάρισαν στα νησιά Γιάρο, Λέρο και Μόνον. Η τρίτη κατηγορία όμως, όχι η Β και η Α, τους είχαν χωρίσει τους κομμουνιστές σε τρεις κατηγορίες, μπορεί να ήταν και περισσότερες, αλλά όχι, μάλλον η τρίτη κατηγορία, η πιο επικίνδυνη ή λιγότερο επικίνδυνη, δεν καταλάβαμε το διαχωρισμό. Έτσι τους μοίραζαν, τους είχαν καταγράψει από πριν. Ξέρανε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το ελληνικό κράτος είχε συνέχεια εκεί, ειδικά σε αυτά τα θέματα, μετά τον εμφύλιο, με μοναδική συνέχεια και συνέπεια. Κατέγραφε, κατέδιδε, καλή ώρα, και γενικώς έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, να καθαρίσει τον τόπο από τους αμοβούλγαρους για να μείνουν οι καθαροί, οι λαμπροί, οι χριστιανοδεξιοί, που δημιούργησαν όλο αυτό το πάρα πολύ όμορφο δημιούργημα που βλέπουμε, απολαμβάνουμε, ζούμε μέσα σε αυτό και νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν τους πήγανε στα νησιά Γιάρο και Λέρο. Δεν γινόντουσαν βασανιστήρια εκεί και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο Πατακός. Δεν επιτρέπονται ούτε βασανισμοί ούτε κακομεταχείριση κανενός. Και δεν υπάρχει κανείς εξ αυτών που εξατοπίστησαν ο οποίος να έχει παραπονεθεί διότι κακοποιήθη, ούτε χαστούκι έφαγε, ούτε τηλεπορήθη. Όμως φυσικά ταλαιπωρήθησαν. Είναι αυτή η πολύ ωραία λογική του Πατακού. Δεν συνέβη αυτό, αλλά τελικά συνέβη. Το λέει και μόνος του, αναιρείται, αυτό αναιρείται. Το κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το έκανε και εδώ. Προφανώς υπήρχαν βασανιστήρια και μόνο ότι ήταν μια φυλακή σε ένα μέρος εντελώς ξερό. Θα ακούσουμε το πιο ανώδυνο βασανιστήριο που ζούσαν οι άνθρωποι εκεί. Η ζωή μας στην αρχή, τον πρώτο μήνα, ήταν τρομερή. Δεν υπήρχε νερό. Μας δίνανε τις πρώτες μέρες ένα κύπελο μόνο νερό για όλες μας τις ανάγκες. Και μόνο η έλλειψη νερού και μόνο το πιο ανώδυνο διαλέξαμε. Προφανώς πολλά μπορεί να καταλάβει κανείς. Άλλωστε το όρος που το αποκαλούν όσοι πέρασαν από εκεί είναι θανατονήσει. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η συγκεκριμένη φράση. Την έχουν φτιάξει από όλα αυτά που έζησαν και είδαν εκεί. Θα ακούσουμε δύο ιστορίες, γιατί εκεί ήταν και γυναίκες. Μιλάμε για τα χρόνια της Χούντας πάντα. Ήταν και γυναίκες. Η πρώτη ιστορία είναι αυτή. Οι συγκρατούμενές μου, εκείνο που σκέφτονταν πρώτα ήταν πώς θα βολευτεί το παιδί. Ο χώρος ήταν πάρα πολύ βρώμικος και τα παράθυρα προσπαθούσαμε να τα ανοίξουμε. Αν και υπήρχε πάντα η σκέψη των σκορπιών που μπορούσαν να σε χτυπήσουν. Ράντζα υπήρχαν πολύ λίγα. Το παιδί το κοίμησε σε ένα ράντζο που μου προσφέρανε οι συγκρατούμενές μου. Εγώ κοιμήθηκα κάτω. Και τελικά μείναμε σε αυτόν εδώ το θάλαμο. Εγώ κατέβηκα μάλιστα λίγες μέρες με το παιδί στο αναρωτήριο. Γιατί ήταν πάρα πολύ κόσμο εδώ, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ βαριά. Όλο ο κόσμο είχε μεγάλη φροντίδα στο παιδί. Τρόφιμα δεν υπήρχαν. Ο Μάκη είχε σχεδόν τα πάντα. Βέβαια, κρέα δεν είχαμε και ψάρι δεν είχαμε. Είχαν ένα κουτί γάλα μεταφέρει μαζί του οι κρατούμενοι, το δίνανε στο Μάκη. Το παιδί, βέβαια, έπαιζε κιόλα. Κατά βάθο όμω πρέπει να έχει στενοχώρια, γιατί μου λέγει η μαμά, αν θέλω να φύγω για μια στιγμή, είναι γιατί είναι όλοι αξίριστοι. Είναι όλοι με πιτζάμες. Εδώ είναι μια ιστορία κρατούμενης γυναίκας, η οποία έχει και το παιδί μαζί. Και τώρα είναι μια ιστορία κρατούμενης γυναίκας χωρίς το παιδί. Εγώ κοιμόμουνα το βράδυ με μια χαρά ότι θα δώσω τον ύπνο μου το μωρό μου. Γιατί το βλέπα κάθε βράδυ στον ύπνο μου. Και ήταν αυτή η χαρά μου, να κοιμηθώ για να δω το μωρό μου. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Ωραίες ιστορίες, κυρίως αυτές οι δύο, πολύ ωραίες, οι δύο τελευταίες δείχνουν αυτό, το κράτος που οικοδομήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1949 και μετά μέχρι το 1974, κράτος για το οποίο καμαρώνουν πολλοί από αυτούς που ήταν στα ηνία αυτού του κράτους, υπάρχουν και σήμερα και σίγουρα υπάρχει αυτή η αντίληψη που υπήρχε τότε, συνεχίζεται κάπως καλοντημένη, συνεχίζεται και στις μέρες μας. Αυτά με τη Γιάρο, όσοι θα πάτε αύριο, δείτε, γυρίστε, ψάξτε, μυρίστε τον αέρα, καθίστε εκεί που θα καθόντουσαν οι κρατούμενοι και κοιτάξτε το Αιγαίο, γιατί υπάρχει μια αντίφαση σε όλα αυτά και στη Μακρόνησο, ότι είναι γύρω η θάλασσα, το μπλε, αυτό το πανέμορφο μπλε αυτού του τόπου και υπάρχει και αυτό το φως το τόσο μοναδικό, νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει και σε άλλους τόπους, ναι, μη τους αδικούμε, αλλά σαν το ελληνικό δεν είναι σε καμία περίπτωση το ελληνικό φως. Οπότε δείτε και σκεφτείτε τι θα σκεφτόντουσαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αναγκασμένοι να ζουν σε αυτά τα κτίρια, σε αυτά τα νησιά, λόγω ιδεών και επειδή είχαν πολεμήσει τον κατακτητή, οι πρώτοι εξόριστοι, ή επειδή θέλαν να πολεμήσουν τον ντόπιο κατακτητή, οι δεύτεροι εξόριστοι. Με αυτές τις σκέψεις πορευτείτε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Έχουμε άλλες σκέψεις εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, σας περιμένει. Το mail της εκπομπής είναι radio@parapolitica.gr. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένη. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πάρετε μέρος και στο chat, αν σας ενδιαφέρει και αν θέλετε. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα βρε ζηλιάρα. Όχι δα, τα έχω ξεπεράσει αυτά. Ναι, γιατί προσπαθείς να αποδομήσεις τον Μπογδάνο να πούμε, επειδή ζηλεύεις. Ζηλεύω ναι, πρώτον, δεύτερον όμως, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι κάποιος για να αποδομήσει τον Μπογδάνο. Αλλά... Ότι είναι δομημένος ο Μπογδάνος, άσε μας. Ναι, είναι δομημένος και σένα θα έρθει και θα σε σοδομήσει. Θα με σοδομήσει, ωραίες λέξεις χρησιμοποιούμε. Ωραία. Σήμερα έχει ανέβει το επίπεδο, βλέπω. Ο Μπογδάνος είναι δομημένος, αυτό που λέμε είσαι πολύ δομημένος, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Άντε δομήσου από εδώ πέρα. Δομημένος σκυλί που λέμε. Και δεν σε έχω πάρει στο καινούριο σταθμό εκεί. Α, ναι, δεν έχει πάρει καθόλου. Ναι, δεν έχω πάρει το κέρατο. Και σε βάζω σήμερα να ακούσω και ακούω παραλληλισμού. ΕΑΜ με Τσίπρα, με Γαλλικονόμου, το Κρίκνεκ, το Μότελ, με όλα μαρχάμις. Άσε, παιδί μου, έχει γίνει πανικός εδώ πέρα. Χαμός έχει γίνει. Να σου πω, είναι λίγο πιο δεξιούλιδες εκεί οι ακροατές. Λίγο. Λίγο, ναι, ένα τσακ. Ένα τσακ, αυτό καταλαβαίνετε. Άντε, θα του καταφέρει, θα του γυρίσει, που θα του φέρει στην κλέ του χρόνου. Λοιπόν, άντε, πια. Αυτό προσδοκώ. Έλα, γεια. Να σου πω ένα μήνυμα για τους ακροατές. Ναι, ναι. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να σε πιάσω. Ότι εσύ δεν υπονόησες ότι οι μικρασιάτες το 22 έχουν καμία σχέση με τους μετανάστες τώρα. Γιατί αυτό εννοείται. Εσύ εννοούσες ότι οι ίδιοι σκατοέλληνες ρατσιστές δεν θέλανε τότε τους μικρασιάτες Έλληνες. Αργότερα δεν θέλανε τους Αρμένιους, δεν θέλανε τους Αλβανούς, δεν θέλουν κανένα ούτε. Ναι, ναι. Ο Θήμιος βέβαια, ναι, αλλά πιο κομψά. Έγινε πιο κομψά, θα έλεγα. Ναι, εσύ το είπες λίγο πιο μπρουτάλ, θα έλεγα. Σκατοέλληνες. Τώρα δεν συμφωνώ με τους σκατοέλληνες. Yeah. Το σκατοέλληνες ρατσιστές είναι yeah. κάτι που δεν μας χαρακτηρίζει. Και το λέω έτσι διακεκομένα για να εντυπωθεί. Α, και για αυτούς που στενοχωριούνται που κόπηκαν κεφάλια, πες τους ρόδαινε και γυρίζει. Και θα ξανάρθει ο καιρός και κεφάλια θα κόψουμε και γλώσσες θα κόψουμε. Άπαπα τέτοια πράγματα. Α. Ξέρεις. Δεν ξέρω, νομίζεις, δεν ξέρω, ξέρω. Ξέρεις, ναι. Α, ξέρω. Δεν τα ξέρεις όλα, κάπου υπάρχει κάποιος που ξέρει πιο πολλά από σένα. Ναι, καλά, ποιος. Ο Μπογδάνος. Πολύ καλό, ε. 10-0. Άκου λοιπόν, όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι επαναστάτες, είναι παιδάκια τα οποία έχουν μεγαλώσει με την αφίσα του Τσεγκεβάρα μέσα στο δωμάτιό τους. Την αφίσα, τον μπλουζάκι γενικώς. Όπου ήταν μόνο ο Τσεγκεβάρα τον βάζανε. Το καπέλο. Ναι, με την ίδια ευκολία που βάζανε μπλουζάκι των Ραμόνς. Το ίδιο τους έκανε. Με την ίδια ευκολία που βάζουν και το Motorhead. Με την ευκολία. Και Motorhead, μπράβο αυτό. Ή Metallica, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ναι. Δεν είχαν ακούσει ποτέ και το βάζανε το μπλουζάκι των Ραμόνς. Λοιπόν, έτσι και Τσεγκεβάρα δεν είχαν ακούσει ποτέ, αλλά ήτανε μπραντ. Ήτανε μπραντ, ήτανε κάτι το οποίο πουλάγε. Και πουλάγε και στις γκόμενες. Δηλαδή, οι γκόμενες γουστάρανε, ας πούμε, αυτόν τον τύπο που ήταν πάρα πολύ ωραίος καταρχήν. Ήτανε αυτή η φωτογραφία που είναι με το μπερέ, με το κόκκινο αστέρι, ας πούμε. Έχει γίνει viral, που λένε τώρα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί τώρα να μιλάνε για την αριστερά, να είναι αριστεροί, αλλά να μην κάνουν τίποτα από αυτά που έκανε ο Τζε Γκεβάρα, που ήταν ο μοναδικός επαναστάτης πραγματικός. Και είναι πνεύμα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Πολύ ωραίες εκπομπές. Τα λέτε όλα. Αυτά που γίνονται, αυτά που σημαίνουν, αυτά που είναι από πίσω, αυτά που περνάνε στα ψηλά, αυτά που κρύβουν και εξηγείτε αυτά που δεν εξηγούν. Χαίρομαι που παίζει η εκπομπή το απόγευμα επανάληψη. Μου λείπει μόνο το μήνυμα από το κινητό. Γιατί μπορεί, δεν δίνει αριθμό για κινητό. Όχι. Κάτι θα δίνει, δεν μπορεί. Όχι, Αποστόλη, αλλά όχι, δεν έχει. Λέει και πολύ γρήγορα. Εγώ δηλαδή δεν έχω προλάβει, έχω κάνει. Κατάλαβα. Ήθελα να σου πω τώρα για τη φάση που έκανε. Εσύ, πραγματικά τώρα, εσύ πώ το εξηγεί τώρα. Οι άλλοι, καλά πέρα που δεν έχουν καμία αίσθηση του χιούμορ, έχουν συνηθίσει. Δοσύλλογους. Ή ρε παιδί μου σε περνάνε για τρελό και σου απαντάνε. Έχουν συνηθίσει. Έχουν συνηθίσει. Το θέμα είναι αυτό, ότι τους φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι, θέλω να απαντήσω στην κυρία το τώρα που δικαιολόγησε το κόψιμο των κεφαλιών. Βεβαίως. Για να πάνε και οι άλλοι εξορία και φυλακές, κάτι έχουν κάνει. Κάτι θα κάνανε. Γιατί τους πήγαν στα ξερονήσια. Κάτι κάνανε. Ναι. Χτυπάγαν τα άγια τα δικά μας τα παιδιά, τα εθνή και τους σκήτες. Συγγνώμη. Έτσι. Ναι. Τους Έλληνες. Τους Έλληνες. Α, ναι, ναι, με δελφικό έψιλον επάνω. Έλληνες ήταν. Επαγγελματίες βέβαια από τότε. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Και θα απαντούσα εγώ. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός και απαντάει και ο αρμόδιος πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο και ο Άδωνης που ακούσαμε που είναι αρμόδιος υπουργός έφερε χθες κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο. Μέσα εκεί υπάρχουν τα πάντα εργασιακά, αλλά υπάρχει και ένα ωραίο αρθράκι, το 158, που καταργεί την υποχρέωση, θα σας το πω επισήμως όπως το ορίζουν τα άρθρα, που δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς παίζει, αλλά από κάτω κρύβονται τερατάκια. Καταργείται η υποχρέωση ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των media. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι είναι πίσω από τα media, μεγάλοι, μικροί, κυρίως μεγάλοι, απαλλάσσονται από την υποβολή πόθεν έσχες. Δεν θα καταθέτουν όλοι αυτοί πόθεν έσχες, ενώ ο δημοσιογράφος, ο μικρός, ο μεσαίος ή ο μεγάλος που είμαστε εμείς πρέπει να καταθέτει, ο δικηγόρος, ο δικαστής, δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες κατηγορίες, ακόμη και συγγενείς όλων αυτών, αλλά όποιος έχει μέσο ενημέρωσης δεν πρέπει να καταθέτει πόθεν έσχες. Είναι αυτά η κανονικότητα που η Νέα Δημοκρατία εδώ και τρεις μήνες φέρνει με διάφορους τρόπους, σε διάφορους τομείς. Να λοιπόν, ο αρμόδιος για την επένδυση και την ανάπτυξη και ο πρωθυπουργός του προφανώς και όλη η κυβέρνηση φέρνουν και αυτή τη διαταξούλα που ήταν αναγκαία για να προχωρήσει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος δεν μπορούσε να προχωρήσει με την υποβολή του πόθεν έσχες, ενώ τώρα λύνονται τα χέρια για να προχωρήσουν παραπέρα. Ποιους αγαπάμε εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο, ο Βασίλης Λεβέντης μας λέει. Αλλά δεν μπορούν να βγαίνουν σαν κήρυκες της κοινωνικής μέρημνας και αρρωγής αυτοί που φάγανε από την κοινωνία τόσα εκατομμύρια. Δεν μπορούν να βγαίνουν, δεν επιτρέπεται, δεν είναι τόσο ηλίθιος ο ελληνικός λαός. Αυτά λέμε εμείς στις Ένωσες Κεντρών και μας αγαπάνε όλοι από ό,τι βλέπετε. 1% πήρε, νομίζω πόσο πήρε, επειδή τους αγαπάνε όλοι, σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λεβέντη. Αύριο είναι και επέτειος, 12 Οκτώβρη, 12 Οκτώβριο όπως λέγαμε, του 1944 απελευθερώθηκε, ερωτηματικό, η Αθήνα από τους Γερμανούς. Ναι, από τους Γερμανούς απελευθερώθηκε η Αθήνα, αλλά ήρθαν μετά οι Άγγλοι, υπήρχαν δηλαδή, και μετά ήρθαν και οι Αμερικάνοι και δεν λένε να φύγουν με τίποτα και συνεργάζονται άριστα με όλους και επεκτείνονται βάσεις τους και σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια ηχητική υπενθύμηση του τι ακριβώς συνέβη από κάποια ντοκουμέντα το 1944. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το σταυρός, που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Οι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Έλα σε ένα τραγούδι την πνοή σου, καθώς στη μάχη ροβολάς, για τη λαλούνα τη φωνή σου, πλαγιές και κάτι, έλα σε ένα. Έτσι, για να θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη τότε. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Ελληνοφρένεια. Ίδια. Θέλω να καταγγείλω δύο μανάδες που καπνίζουν αρημανίως εδώ στο Νέο Ηράκλειο, στην Πεύκη. Να πούμε μαζί με τα παιδιά τους, να πούμε. Κουκούλα βάλε. Και είναι και κάτι γύφτη που καπνίζουν. Κάνω όχι κουκούλα, βάλε μάσκα Μπογδάνου. Κάτι. Φουφούλα, να βάλω φουφούλα. Περίμενε, Ηράκλειο ή Πεύκη όμως, με μπερδεύεις. Πού είσαι? Νέο Ηράκλειο, Νέο Ηράκλειο. Ωραία, σε ποιο δρόμο είμαστε? Α, είναι στην Αυγή, σε ένα σχολείο μεγάλο. Το ξέρω, στο 10ο. Ναι. Μάλιστα. Εκεί καπνίζουν αυτές οι πάλιο γυναίκες, ναι. Καπνίζουν και τα παιδιά τους ή μόνο οι μάνες? Τα παιδιά προπονούνται. Φυσάνε τον καπνό πάνω στα παιδιά? Τον εφυσάνε και κάτω. Όχι πάνω, μόνο και κάτω. Ωραία, πηγαίνετε να ρουφήξετε τον καπνό με μια σκούπα ηλεκτρική. Θα έρθει αστυνομικός τώρα θα έρθει. Εισαγγελέας είναι να έρθει, ναι. Ναι, γρήγορα να έρθει, σε παρακαλώ, γρήγορα. Αναφέρετε και κάτι για γύφτους? Ναι, οι γύφτοι κάνουν μεγάλα, κάτι σαν τορπίλες, κάτι μεγάλα. Ωραία, στέλνω για τους γύφτους πρώτα, γιατί αυτό μας απασχολεί εμάς εδώ στην κυβέρνηση. Ναι, οι γύφτοι, ναι. Οι μανάδες είναι μπαλαμές? Ναι, είναι ξανθές οι πατάτες. Οι γυναίκες, λέω, οι μανάδες? Όχι, οι γυναίκες είναι μαύρες, είναι λίγο Πακιστανές. Αξένες κι αυτές? Ναι. Στέλνω ναι. Και το αλλοδαπών, μάλιστα. Ελάτε γρήγορα, προλαβαίνετε, ελάτε. Εσείς δεν είστε ρουφιάνος, το λέτε για το καλό του τόπου, έτσι? Όχι, πληροφοριοδότης είμαι εγώ. Ναι, δεν είπα, έχετε περίπτερο? Εγώ όχι. Θα σας δώσουμε. Ανεπάγγελτος είμαι εγώ. Θα σας δώσουμε περίπτερο. Ναι, μπράβο, ναι. Όπως και στη Χούντα έτσι κάναμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, άκου να σου πω, είχε κάνει παλιότερα στο, όταν ήσασταν εκεί πέρα στο Αλαφουζέικο, είχε κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με όλου αυτού που σα βρίζανε. Ο χθεσινό μαλάκα που έβαλε, έχω πεθάσει στο γέλιο. Ο χθεσινό που τράβηξε πολύ όμω, δηλαδή. Ποιο λε. Ένα χθε, μωρέ, που σα έβριζε. Πού ένα κλασικό των παραπολιτικών που λέει ποιο είναι αυτό, είστε μου πανά. Και το έλεγε. Ναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ καλό. Αυτά θυμήσαν εποχέ Sky, φαντάσου. Αυτό σου λέω, ρε. Πού δεν θυμάσαι που το έχει κάνει το ίδιο πράγμα στο Αλαφουζέικο. Πού είναι τα χρόνια που σε είχα πρωτοδεί. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρωτοδεί. Τέλος πάντων. Αυτό που. Μικρό κορίτσι ήμουν και ήσουνα. Ήσουν. Μικρό κορίτσι. Μικρό κορίτσι ήσουν και μόνα παιδί. Και εσύ ήσουν το παιδί. Για πες. Έλα, δεν θυμάσαι. Για πες. Ήμουν άτριχος τότε. Ναι, το θυμάμαι. Σχετικά βέβαια. Όχι σχετικά, τοπικά. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Πού είναι η αγάπη, γλυκιά που αγάπη, να μας ζεστάρει στην παγωνιά. Χαμένα τα κλειδιά. Βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Ο Βαγγέλης του Πανιόνιου, με καλά είσαι. Έλα, Βαγγέλη, Πανιόνιο. Πανιονάρα, μην μου το χαλάς. Πανιονάρα, άλλο Πανιόνιο και άλλο Πανιονάρα. Καλά είσαστε. Καλά. Πολύ μαύρηλα έχετε βρει εκεί πέρα, Πολύ μαύρηλα. Ναι. Θέλω μία. Αν γίνεται μία χάρη για την Παρασκευή, μία ανακοίνωση, γιατί έχουμε μορδοσία του Σαββάτου. Σαββάτου στις 12 του μήνα, συνέθεσε του Πεζαρόπουλου, 10.30 με 2.30, 27η μορδοσία των Πανθύρων. Έγινε, καλά. Θέλει να έρθει να βοηθήσει την τράπεζα αίματος που έχουμε οργανωμένη Πανιονίου. Και ετοιμού στο Δήμιο, αγωνιστικού. Καλησπέρα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Για το Μαζαράκι δεν τον ακούμε, τι γίνεται. Ναι, δεν ακούγεται τελευταία. Α, τι εννοείται. Λέω, άρρωστος είναι. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος, θα το κοιτάξω και θα σας πω. Πράγμα μου κάνεις. Θα ενημερώσω, λέω, τι να σας πω. Θα ενημερώσω, θα το κοιτάξω και θα ενημερώσουμε το κοινό. Μάλιστα. Παρακαλώ. Παραπολιτικά εκεί. Άντε πάλι. Τώρα δεν πήρατε. Ναι. Τι θέλετε πάλι. Λέω, εκεί είναι παραπολιτικά. Δεν μπορεί να έχει τηλεφωνήτρες έχει. Εσύ που βγήκες. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι άντρας. Τι σεξιστικό είναι αυτό. Όχι. Γιατί. Ποιος είναι διευθυντής εκεί, ξέρεις. Εγώ είμαι διευθυντής. Ποιος είναι διευθυντής. Τι θέλετε. Εγώ είμαι διευθυντής. Λένε. Πώς σε λένε. Τζένι Μπότσι. Πώς. Τζένι Μπότσι. Τζένου. Άσε την πλάκα σου, ρε. Πες ότι κάνατε λάθος. Κάνετε λάθος. Έτσι, πες το ότι κάναμε λάθος. Κάνατε λάθος που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Είσαι μαλάκας. Παλιό. Να ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες τώρα. Μπράβο. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Τη σωστή στιγμή. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες όντως. Βέβαια. Και την προηγούμενη. Πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Είστε αριστερός ή έτσι ψηφίσατε. Ακροδεξιός είμαι. Και ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα ποιο κοϊδεύεις. Μήπως λίγο Βελόπουλο. Μην τρέπεσαι να πεις Βελόπουλο. Όχι, όχι, το Βελόπουλο δεν το γουστάρω. Μαλάκα. Ναι, το Μητσοτάκι όμως δεν τον βρίσκεις έτσι. Όχι, όχι. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, αλλά όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες ή αφιερώσεις σας, οι οποίες μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, να ακούσουμε μετά το μαγκαζίνο με την Αγγελική Καρδιόλακα. Καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε παραγγελιά, θέλω για την Παρασκευή. Τώρα έτσι, μια και έχουμε πιάσει τον Μπογδάνο, φτιάξαμε ένα Μπογδάνο με χλαπάτσα. Πλεονασμό. Μπογδάνο και χλαπάτσα είναι over. Ωραία, βάλε τότε Μπέζο να λέει πε μου γλιώδη ταραντούλα και όλα αυτά που έλεγε ο Μπέζο στα ωραία. Ναι. Τότε. Ναι. Και να μιλάει ο Μπογδάνο αντιδιατεωθεί για το χλαπάτσα. Α, αυτό να στέκει. Τι ναι, μου φέρνει γλυκιά μου καταδότη. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη. Είναι μέλο του κεντρικού συμβουλίου τη ΚΝΕ. Εσύ που το ξέρεις πονηρή σου πια. Επειδή έχω μια ειδική σχέση με τους βορειοϋπηρώτες συμπολίτες μας και επειδή ο συγκεκριμένος δράστης της επίθεσης με κλωτσιά τύπου πολεμικών τεχνών εναντίον αστυνομικού έχει και αυτός καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο. Κάτι προσπαθείς να μάθεις, γλιώδες υβρίδιο. Υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος την Λαϊκή Συσπήρωση. Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέρι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον ένα. όταν μια χώρα δεν έχει παρόν, ο κόσμος στρέφεται ή στο παρελθόν, βλέπει αρχαιολατρία, ή σε ένα μέλλον που στηρίζεται σε τερατολογίες, βλέπει εξωγήινους. Καλά, το συγκεκριμένο δεν είναι αρχαιολαγνία, πώς το είπες, αρχαιολατρία. Αρχαιολατρία. Αρχαιομαγκία είναι. Όλα αυτά. Ναι, δεν έχει μια διαφορά. Η ουσία ποια είναι, ότι θα πρέπει ο κόσμος να περάσει από ένα νέο διαφωτισμό, να καθίσει, να διαβάσει. Ακόμα και αν κάνει λάθος ερμηνεία, ας ξεκινήσει να διαβάζει, θα έρθουν όλα σιγά σιγά μετά. Υπάρχει μια ελπίδα. Όσο κάθεται εκεί πέρα και αποχαζώνεται σε χαζά βιντεοπαιχνίδια, θα πάμε και χειρότερα. Γι' αυτό βάλε μας κάτι την Παρασκευή, βάλε εκείνο τον Κύπριο, τον αδελφό εκεί πέρα, να ευθυμίσουμε λίγο. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτες ο δική μας της Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια των περιβάλλων. Ναι, ναι. Έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι. Τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. I love you. Ο sole mio, l'abbandonio, l'adione, I love you. Ο mio, la delazione, via στη via της εξουσίας, I love you. Μαντώνα via. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα των Κατσιμιχαίων. Εκεί που λένε αυτό το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, βάλε Μπογδάνο με τις vegan παγανίστριες μάγισσες κλπ. Και λεσβείες. Ναι. Και εκεί που λέει και ο Αδόλφος σηκώνει τη σβάστικα, βάλε και αυτά που λέει για τον Τζολάκογλου ο μεγάλος. Ποιος μεγάλος? Ο μεγάλος Μπογδάνος. Έτσι. Να το λέμε τον Μπογδάνο. Που έρχεται λίγο εμετό μα. Μπογδάνο θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι και θα κλαίτε. Θα κλαίτε από τον πόνο του εμετού που έχει προκαλέσει που γύρισε ανάποδο στο μάχη. Σα δεν τρέπεσα, λε τέτοια γι' αυτό. Ντρέπομαι, είπα ότι δεν ντρέπομαι, με ντροπή το λέω. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Μπαχαλο σατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο Γεώργιος Τσολάκογλου ορκίστηκε πρώτος κατοχικός υπουργός. Και να, και να, και να, ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Είναι όμως γεγονός ότι ο άνθρωπος τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, του οποίου το όνομα σπηλώνουμε με έναν πολύ εύκολο και ευκαιριακό λαϊκισμό, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες την ώρα που όλοι οι άλλοι εγκατέλειπαν. Νίκη, νίκη, νίκη. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Ήθελα να σας ευχηθώ σιδεροκεφαλή μακροημέρευση και να μην σας συμπεριφερθούν όπως θα συμπεριφέρθηκαν οι προηγούμενοι. Θα φανεί. Ήθελα να βάλεις μια παραγγελία την Παρασκευή. Την περασμένη Τρίτη, 1η Οκτώβρη, σε πήρε κάποιος και σε έβρισε και σε απείλησε ότι θα έρθει να σε δείρει γιατί υποστηρίζεις τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς. Δεν ήρθε ποτέ η κότα. Θα ήθελα να τον βάλεις την Παρασκευή να τον ακούσουμε ξανά. Δεν μου λέτε τι ρόλο παίζει αυτός ο κύριος, γιατί έχω ξαναπάει τηλέφωνο για αυτόν τον κύριο για τη βρύση τους Έλληνες. Τι ρόλο παίζει αυτός, γιατί τον έχετε εκεί αυτόν. Δεν ξέρω τώρα, φέραν αν θέλεις εδώ μέσα στο λιμάνι, μέσα στον τόπο μας, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτοί. Αναρχοκομμουνιστές νομίζω είναι, αν θέλεις, μπορεί να είναι και αδερφές. Τώρα δηλαδή θα μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό, να πούμε εντάξει να. Νομίζω είναι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ξεφτύλα ο κύριος. Ναι. Τι θέλει ο κύριος, να εκτεθούν οι μουσουλμάνοι να μας φάζουνε, αν θέλει να είναι, τι είναι, τι παριστάνει. Κάστα του Κάστα τους λέει τέτοια, αυτοί και οι δύο εκεί πέρα είναι, σας λέω, είναι ΛΟΑΤΚΙ. I love you, mio delazione. Make love και όχι βία. I love you, mad. στον αμία. Εγώ έχω κάνει 28,5 μήνες στην πολεμική αεροπορία. Είμαι 70 χρονών. Στην πολεμική, στην 110 πτέρυγα. Ναι, κατάλαβα. Όχι, το χούι το κατάλαβα που άφησε. Δεν θα σταματήσει τώρα κάποιο διευθυντή να πούμε να του πει να μην λέει τέτοια. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, καταρχάς γιατί υπάρχει ακόμη ελευθερία του λόγου. Αυτό γιατί. Του ιδίω του Έλληνε που μα φάζανε οι Τούρκοι με του Πακιστανού που δεν έχουν πρόβλημα ή του Αφγανού. Κύριε μου, το θέμα είναι ότι ο καθένα κάθεται και λέει ό,τι θέλει, α πούμε. Και έχουμε ελευθερία ακόμα. Αντί να είχαμε τάξη να του μαζεύουμε. Ακούστε, κύριε, εντάξει, δεν έχετε διαβάσει βιβλία ίσως και δεν ξέρετε. Όχι, όχι, τα έχουμε και στηρίγματα στις πόρτες να μην κλείνουν από τον αέρα. Ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Αυτά τώρα που μου λέτε εσείς είναι αποτέλεσμα διαβάσματος. Ναι, να σας μάλιστα. Πω κάτι, όταν θα επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν παίρνετε κανένα Μικι Μάου. Θα τους πάνε σε όλη την Ελλάδα, θα μας φάξουν εμάς τους χριστιανούς. Ελπίζω να μας γαμίσουν κιόλας πρώτα, να χαρούμε και κάτι. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, λοιπόν τα ίδια λέμε. Τι το θέλετε εκεί με αυτόν τον μαλάκα, συγγνώμη για την έκφραση. Καταλαβαίνω, κύριε, το λιγότερο που λέτε είναι αυτό. Να τον πλακώσω εγώ αυτό, ναι. Εγώ πραγματικά να τον πλακώσω το ξύλο να πούμε. Α, εσείς είστε λίγο παραπάνω άντρας, δεν το κατάλαβα από την αρχή. Εσείς δέρνετε γενικώς. Μα τέτοια προπαγάνδα να κάνει δεν τρέπετε λίγο ο μαλάκας. Μα τώρα χριστιανός πράγμα εσείς, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε λίγο μεγαλύτερη την αγάπη μέσα μας από τους μουσουλμάνους. Διώχτε τον από το σταθμό να πάει στο διάλο. Εγώ θα κάνω εισήγηση. Μα, μισό λεπτάκι θα εκτεθούμε. Είμαστε χριστιανόπουλα εμείς. Έχουμε αγάπη. Μην γίνουμε σαν τους μουσουλμάνους που καταγγέλουμε τώρα. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής. Καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε χριστιανοί εμείς. Εμείς έχουμε αγάπη. Εντάξει, ναι, εντάξει, λοιπόν. Ξεφύγατε λίγο, γι' αυτό, επειδή ξεφύγατε το λέω. Εκεί εγώ θα είναι κι άλλοι που μου λένε πινελίκια γι' αυτό. Δεν είμαι μόνος μου. Α, είστε παρέα. Φυσικά, εννοείται, ναι. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιες μαλακίες από δάστονε. Πάντως, αν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση όλοι αυτοί που λένε πινελίκια έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής εδώ στον Πειραιά και να κάνουμε πορεία στα παραπολιτικά. Το μέρος είναι τυχαίο, το λέω έτσι, επειδή βολεύει. Καλή αρχή στο νέο σταθμό. Θα παραγγελία για την Παρασκευή, μπορεί να βάλει. Λέγε. Βάλε ψόξει χωριού, γύρισε στη φύση, μια και το είπε κιόλα. Σε ενέπνευσα, ε. Βέβαια, μου το θύμισε. Φύγα να τα ακούσω χρόνια, μου στο μυαλό. Κι εγώ περίπου 30. Είμαι από τον δρόμο και σε ακούω και από τον προηγούμενο σταθμό. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε μου. Ήταν ένα μικρό παιδί και άξιο παιδί. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και γνώρισε ένα τύπα με ένα χοντρό μουστάκι. Μα αργότερα του είπανε πως είναι παποράκι. Του είπε πως τα έπαιξε και βρήκε άλλη λύση. Ο καφήγε και έγινε και ρούπα και χατζήσει. Βρώμα να μην δεν μπορούμε να αναπνεύσει. Όμως καλό δεν έβαλε και γύρισε στην φύση. Όταν φύγε σαν να γίνε. Θέλω μια παραγγελία την Παρασκευή. Ρίχτη. Λοιπόν, από την κόρη μου στη αλήθεια, τον κύριο Δαράκη, να λέει: α, γράψτε τον κι αυτόν, γράψτε τον κι αυτόν, κι αυτός είναι, κι αυτός. Μα δεν καταλαβαίνω το σύνδεσμο. Μη μου πεις Μπογδάνο. Αυτό θα σου έλεγα αργά, αλλά και κάτι άλλο μαζί. Πώς τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχω βρει εγώ. Α, και ο Δημητρίου. Τον έγραψε το Δημητρίου, ε. Τον έγραψα. Το πριν, τον έγραψα πριν. Τον έγραψε και. Όπα. Γράψτε τον Βλάση, γράψτε τον Βλάση. Γνωρίζω ότι λέγεται. Του Σωτήρη. Α, και αυτό τον έγραψα. Είναι μέλος του κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ. Τον κοράλι τον έγραψες, ε. Τον έγραψα και αυτόν. Γράψα τον Σωτηρίου. Παπα Σωτηρίου. Και τι θα κάνουμε, ε. Θα κατέβουμε στον δρόμο και όπως θα περνάνε θα τους γράφουμε ένα-ένας. Wow. Θα ήθελα να σου ζητήσω να βάλεις το Θύμιο τον Καλαμούκη από την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, ναι. Να ξαναπεί εκείνο το ωραίο που είχε πει ρε φίλε για το άντε θύμα άντε ψώνιο να πούμε. Για το γαρίφαλο στο πέτο. Ναι ρε αδερφούλη, ήθελα να το ξαναβάλεις αυτό, να βάλεις το Θύμιο να το πει έτσι. Το Θύμιο, ναι, όπως ξέραμε όλοι ότι ο Θύμιος έπαιζε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και το βλέπαμε. Ήταν αυτός ο ψηλός με τη μύτη. Πρέπει να έχεις παρατηρητικότητα ρε φίλε, πώς θα πει έτσι. Στον αέρα. Και μετά να ρωτιόμαστε πώς βγαίνουν αυτοί που βγαίνουν. Α, μπράβο, από το στόμα μου το πήρε. Θα το βάλω πίσω. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε. Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδες με πουρα σε σκοτεινά μπουρδελομάγαζα της παραλιακής. Ο Ξυλούρης, όταν το έλεγε, φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και λεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Όχι κάποιος εκατομμυριούχος. Τραγουδιέται με γαρίφαλο στο πέτο, όχι με γαρίφαλο στο πάτωμα. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά ποδά ο ντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά ποδά ο ντουνιάς. Θα φανά ποδά ο θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Τον Άδωνη να λέει μακάρι να έρθουν να τα πάρουν οι Αμερικάνοι. Και τον Τζιμάκο το ήρθαν κάποιοι Αμερικάνοι, μας πουλήσουν στα ξένα 2 δολάρια τον ένα. Thank you. Η Ελλάδα έχει κάνει προπολών δεκαετιών και τώρα το κάνει ακόμα περισσότερο και σωστά κατά τη γνώμη επιλογή στρατοπέδου. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Άρα μας ενδιαφέρει να έχουμε περισσότερες, και μια και βλέπω τον κύριο πρέσβη εδώ που είναι και πάρα πολύ δραστήριος και πραγματικά πολύ ικανός, περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Μα κάνουν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι. Θέλω να πάω Αμερικάνοι τώρα να φύγει, να τους θα δώσω αμέσως με τα χαράς. Τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Μα κάνουν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Υπογράψαν εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι. Με την υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας που αναβαθμίζει τις σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής σε ένα πολύ στενό στρατηγικό επίπεδο. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. United States of America, God bless America. I love you. Oh, oh, oh, oh, sole mio, l'amando mio, la Dione, I love you. Oh mio, la della Dione. Via στη βία της εξουσίας. I love you. Μαντώνα βία.